نمونگو سردہ سے اکڑل اصل کے خو مسئلہ دارا فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما را او باسنا لکا فرونم دیرے چگی والے وی خو آغا عالم برزخ حالات مشاہدہ کرو دلتا دے کم لاسا کرو نو خو پتا و تو لگی را چھ پیغمبر مرا ورطا لے دے او عذاب برازی نو طول دا سیل میں سردہ ساروو دیر پا جدے سر میدانون تر اوہ تلو جڑا لے خبر ختم شوالا عجز بیان شد طولو دا ملائک اومو دا شیطانان و جنات اومو اور سرد انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اومو مسئلے را توحید لبیا رازی ان الہکم لواحدو صورت بوسو بیا اول تاوڑی فاستفتے ام دا دین تپوسو کام تتی تپوسو کا مفتیان تے جوڑ کتا تا مستفتی شا پہ مشرک غٹا او انتہائی سخ بدتی سخا او عقیدر شرک چستا پا دے رگونو کے دن ندا مونگ لدے دے خبر جواب راکا آل ربک البناتو ولہم البنون آئستا دا رب دا پار دی لونے یو ردی دا پار دی دامنی علکم الزکر ولہم الانسا تلک ایدن قسمت دیزا زان لدے الک وقت دے او اللہ لدے جینے دا مطلب نرے علا یادو باللہ چا الک دا اللہ را پارشتا خم نشتا متخد اللہ میں ولدن ام خلقنا الملائکتا اناسا ملائک شفین دی دا بیاز ذکر کی وصافات صفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرن ای خدا اللہ منقاد دی آیا منگا پیدا کر دی دا ملائک اناسا جنکے گورا مخ کے منگا ہوئے یو تانی سے لفظی دے یو تانی سے معنوی دے دا کم ابو مسلم قول چرے اگر دا سے ناقلے شرم دا سے بنوئے چھ پرختا زکا دے کے بیار تانیس وہاں راضی کہ دا تانیس لفظی وہاں دے پکے کہ دا تانیس معنوی وہاں دے پکے لپس زان لکا بارا دا جی دے معنویت پا درجہ کے تو انوسیت درجہ والا ورکڑے وا دائے و سلور مراتب دی دوست را روان دی انشاءاللہ صورت زخرف کے وہم شاہدون او دی ورطا قتل نفر مشاہدے یار جتا سوائے جدا ملائک جی نکے دی کنا جدا ملائک پیدا کے دل تا سو تا قتل یو سڑے چیو خبر کی کنا ناغوی ما مشاہدہ کڑے دا یو غواتی خبری کنا چاند خبر ہو رہے در جدہ کہ ایک ایکسیڈنٹ شوی دے ٹرک ہو اور دے جیپ ہو عجیب ایڈر خراب کڑے دے نتب یاد آسے وی تا دے گاڑے ٹرک رہا تو دے گاڑے جیپ رہا تو دوارا تا سی یو بل سر ہو جنگے دلو عجیب ایڈا سے ٹوٹے ٹوٹے کو نا دا نتا پوسو کی چھتوی تاو تا قتلو نتوی دا گا دے کہ مسافر پلا رہتا غوائلو خبر دے بیا سس تکڑا کنا وہم شاہدون مشاہدے والا خبر شنی دا کے بود مانند دیدا کتا سو تا قتل چ ملائک ناس تے نزان لا خبر دا دے تے سوئی جدا تا سو دا کبھی خبر کوے دے تے تعظیم وایو نہ تعظیم نہ دے دے تے افق وایا الا خبر شے بے خبرو نوم ولا کے دے دا افق دے انہم یقینا دک مشرکان دا مفتیانی تا چې دې استفتا کړو من اف کې د خپل سروپ دروغ او د وجه من اجریا اف کو بالکل سروپ دروغ سرکړی دروغ گویا نه فل دلیل نقلی خبر صادق نشتا دلته دا معنا اف کو تذکوي خبر صادق نشتا مشاهده نشتا نو چې تا یو خبره کتلی نه په نقل نه ثابتو لکه د یونس علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر موږ وکړه کنه د مې په کټه کې دریو را دیو دا ته چا کتلې چې دریو را دیو اګه نه چې د پنس کرا غلې دي نه چې دواړه نشته نه سلې وي امام راضي خبره صحیح ده کنه لا یقولون خامخادی وای ولد الله ولدنی ولد الله و انهم لکاذبون او یقینا دی خامخادر وګ جن دی الزامی جواب ابیا رس نفر دلیل عقلی او نقلی استفل بناتے البنین آیا غورکڑی دی جنہ کہے پزامنو باندے مالکم صدر بانی شوی دی قف لگو درے گا سو چکا تا صدر باندے ہوشو گلے صدر باندے ہوشو تلا سوئے کہے فاتح کمون سنگا پیسلے کوئے تاسو افلا تذکرون آیا تاسو نصیت ناخلے نفر دلیل عقلی تذکر دیل نشتا ام لکم سلطان مبینون نفی دا دلیل نقلی آیا اشتستاسو دا پارا سلطان مبینونو دلیل خکارا فاتو بی کتابکم روڑے غخ پل کتاب کم کتاب کی لکلی دی ان کنتم صادقین کتا ترشتنی ایچ دا اللہ نا دولشتا و جعلو بینہو و بین الجنت نسبا دا جعل لدیر دا مشرکان جعل جعل اللہ دے جعل الکلیات والجزیات دید زان نسی سیزون جوڑی و جعلو للہ مما زرعا و جعلو للہ البنات و جعلو بینہو و بین الجنت نسبا او جوڑی دی دا اس بیاوی چکر دا جنات چیدی دا شفیع نجوڑی گی ابلیس سے دے دام شفیع قارن جوڑی گی صورت واپس کی اول اسے تھا وجعلو اگر دوی دی بینہو و بین الجنت نسبا دا اللہ اور پریان پمانس کے نسبا یو نسبت دا شرکتو سمطلب چا دا وی دی چا مشرکین وی دا عربو چا پدے پریانو کے کم مشرانے مشرانے اچھتے اچھتے خزی دی دا علا یعظو باللہ دا ملائکو مینز دی گویا معاذ اللہ پدے جناتو کے چا کم سرداری دی دی سر دا اللہ رب العزت زوجیت تعلق اور رشتہ را یو خبر دا چا کرے را خو لیکن دریم خبر اغدیر راجح را او غدارا چھ معاذ اللہ ابلیس او اللہ دا دوار رون دی نا اللہ خالق دا خیر دے او ابلیس او دا خالق دا شر دے گورا نصبی جوڑ کر دا اللہ را پارا چاولا زامن او خذ پیدا کرے اچھا والا رونا پیدا کرل وجعلو بینہو و بین الجنت نسبا مفسر لکی امام رازی دے تفسیر کبیر کے وقد روینا فی تفسیر قولی تعالی وجعلو للہ شرکا الجن امونگا مخی لکلی دی پاغی آیت کے چھو وجعلو للہ شرکا الجن ان قوم من الزنادقت یقولون ان اللہ و ابلیس اخوانون سزندگ خلق دے زندگ تک چه استعمالی گی ندیر گندا کی دیی چه یقینا اللہ و ابلیس دا دوار رون دی فاللہ هو الحر الكریم والابلیس هو الاخ الشدید دا اللہ چه دے جا خخ سیزون پیدا کردی دی عزتمند دے و شرافت والا دے او ابلیس دے رور دے ادر روان روان سیزون پیدا کردی تیرے یہ پیدا کردی نوی دا مدب دے دے کہ واخلا وهذا القول عندي هو اقرب الاقاويل گویا رتش پچا فمجوسیانو یزدان و اهرمنو دکا کی دے چدا ولقد علمت الجنتو عجز دا جناتو پیش کی خامقا پتاکی سرا پریانتاهم پترا انہم چپدی کے کم بدعمل دی لمحضرون دی با حاضرو لشی پاور کے لپار دا عذاب سبحان اللہ یما یصفونا پاکی دا اللہ لا داغنا چی دیئے بیانی اللہ عباد اللہ لہ مخلصین مگر دا اللہ بندگان مستثنا منقطع مستثنا من ہو یار جعلو دن آغا فاعل جعلو بینہو و بین الجنت نسبا او یا دا یسفونا دا ضمیر اگر چی یسفونا کے کم ضمیر فاعل داغنا استثنا بار صورت کشاف جار اللہ دا محشری تفسیر کشاف کے داری چی پمانا دا لیکن یہ جوڑ کا لیکن دا اللہ بندگان خالص کڑی شویم فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ یقیناً تاسو چرے چاہ عبارت کوئے تاسو ما انتم علیہ بفاتنین نئے تاسو دا دے اللہ نا اڑا ان کی اچھا لرا یو مانا دارا نئے تاسو دا دے اللہ نا اڑا ان کی اچھا لرا اسے بلگی آئے کوششو نا بکوئے چرا خلق دا اللہ دا یووالی نرا ووڑی او غیر اللہ تا اغی مضاف شی او دا اغی دربارونو کے ور پریوزی خدا کار دا کیدو نہ دے دوے مانا مان تم نیتاسو علی دا دیخ پل معبود دا وجی بفاتنینا چالا را پا گمراہے کے اختکون کی شاوری اللہ تاسو دا خپل معبودان دا تیرا ٹنکڑی دی کنا تا دے پا وجہ سر تاسو اس سوک پا گمراہے کے نشے اختکو لے بی مدلینا احدنو یو تنم تاسو نشے گمراہ کولے ہاں کا اللہ زلی پیسل کڑی چی او سڑے با جہنم تزی او شقاوت دا غدا پارا مقرر و مقدری ناغذان لخبر دا آل سنت والجماعت بیا تا دے آیت نا پا دے تحویل سرا دلیل لدے نیول دے چی لا تاثیر لی ایحائی شیطان و وسوستی کہ شیطان وسوسو کی نا دیم پا دے وسوسی وجی سرا اثر دا غدا پڑھڑکی نیچے پیدا کولے مؤثر چی دے اگر رب العزت تے حقیقتاً درے ممانا نئے تاسو پا فتنہ کے چون کے حق پرستو لرا پا خلاف دا اللہ کے دا مانے ہم دا ادا مطلب ہم دے چھے مومنان تا خطاب دے چھے تاسو لبا عذاب نشی در کولے کے دے ما انتم علی بفاتنینا نئے تاسو دے اللہ نارا ان کی اچھال رام چھے گنے تاسو با خلق گمراہ کے او خلق با دا اللہ عبادت پریدی او ستاسو کم خیالی معبود چھے داغی عبادت بشورو کی الا استثناء منقطع لیکن اغا سوار الجحیم چھے اغا وردن کی دن کے دے دوزخ تا دا اللہ پا علم کی نازان لخبر دام وما مننا الا له مقام معلوم جبریل علیہ الصلات والسلام نبی علیہ الصلات والسلام تدا خبر کڑی دا چھے وما مننا الا له مقام معلوم وما مننا احد الا له مقام معلوم یا ما احد مننا الا له مقام معلوم ملائک چی دی یو ملائک دی درم شیطانان دی درم انسانان دی ملائک ترقی نشی کولے انا شیطانان ترقی کولی شی شیطانان ام دک شیطانان دی او ملائک دغ ملائک دی نور ترقی نشی کولے بس چی سکی دغ کی تدیخ پل زیر مقام معلوم دے پاگی اولاد لیو تو جی دارا انسان چی دی دے دوارا قسم کارا کولی شی که فرض که یو انسان دا غواړي چې ما کړی د ملک خوی پیدا شي نه د کې هغه پیدا کېدی شي خوراک نه کوي اسکاک نه کوي اوس د روژه کې ټریننګ شروع د شهواتو سره تعلق نشته او که بلې غاړې ته په شیطانتوب ورغې نو بیا دونه شیطانۍ کې اوچت شي چې سم شیطانې بیا شاګرد شي دونه ترقی دا انسان کولی شي شیطان که غواړي چیز خپل شیطان تو پریدم نشکولی یا بل طرح ملائک که غواڑی چی مونگ دا اللہ نافرمانیو کنو نشکولی وما مننا الا لہو مقام معلوم او پا مونگ که یو تنم نشتا مگر داغا درجہ مقرر دا پاسمانونو کے ترقی نشکے دے گریڈنس سیوا کی گی چیگنے سولہ سکیل بولور کی وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّافُونَ سورت اڑو آغا مخ کے تھا وَالصَّافَاتِ صَفًّا او یقینا خامخا مونگا سب تڑون کیو وانا لنحن المسبحون او یقینا خامخا مونگا دا اللہ تسبیحات بیانون کیو فالتالیات ذکرن وان کانوا یقولون مخففا المسقل یقینا دی خامخا وا او یقینا دی با خامخا ویلو تے نبی دراتو نہ مخ کی بدی وینا کولا سنگ سورۃ فاطر کے جتی رشو یکونن ادا من احد الامم لو ان عندنا ذکر من الاولین کچرت موسر یو کتاب وی من الاولین دا ذکر نہ مراد کتاب من الاولین رمخ کنونا لکنا عباد اللہ المخلصین خمخاو بمونگا دا اللہ را بندگانو خالص کرو شونا فکفرو بی نکفر یو کپا دے فسو پایا لمن زردہ چی دی تو پتو لگی دا باغ مخکنوم ہوئی چی کتاب نشتنو لیکونن آدا من احد الامم او دا مخکم تیر شوی دیت لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اهدا منهم دا کتاب فراغ کنا او بیارے کتاب نتا سے انکارو کو فلم واجاهم ما عرفو کفرو به ولقد سبقت کلمتنا خامقا پتا کی سرا مخی زمونگا خبرت رشویر دا امدادو کلمت سرا دا امدادو اگر اس سرا روانا دا انہم لهم المنصورون انا لننصر رسولنا لعبادنا المرسلین دا پارا زمونگا بندگانو چرالی گلی شویدیم اگر دا کلمہ را دا خبر دا انہم لہم المنصورون یقیناً دیبا خامخا مرد کولی شیف و ان جندنا لہم الغالبون او یقیناً زمونگا لخکری زمونگا مومنان دار چا خپل خپل لخکری دی ابن قیم ویلی دی نونی اکی یو دا شیطان ساکر دی ایو دا رحمان دی دا اللہ لخکرشتکن و ان جندنا فرض مشرب مکه به تکرر کې ویلو چې څوک د دانه جوړیږي چې هغه د الله لخر شي د الله لخر نشته د الله پوجان نشته هغه چې سره زما پوجان دي د الله پوجان دي نه ولي نشته وای نه جون دانا زموږ لخر شته کنه مؤمنان لهم الغالبون هم دي خامخابا غالب وي د دلیل په اعتبار سره غمه مکوا فتولى عنهم تسلی تخفیف دنیاوی زجر ڈڑ او کاد دینا حتی این ترس وقت پوریم واب سرهم او گورا دیتا تماشے کوا چکل آذاب بپرازی فسو پایب سرون زردہ چی دیبو موینی دبتر غورز نوا پا غورز دیس رسوشو او بیعذاب نایس تاجلون آئید منگ پا عذاب دی تلوار کی فیدا نزل بساتیم کلچ دا عذاب راشی نظر العذاب بساتیم دا دی پدے میدان کے دا دی راکم غول چدے سہنا اقد تراشی فسا سباہ المنظرین نو دیر ناکار دے سبا دا غچا چی یرولور کڑی شوی دام دی دے کدا سے انوے فسا سباہم زمیر ذکر نکو اس میں ظاہر ذکر کو نکتہ پا کدارا چھ اوخی چھ تباکڑ میں اگا وقت کے دے چھ داولن میں پڑکن بیام مڑکو مسئلہ تا بیان شوا پیغمبران راغلی دی یرا ورکون کی راغلی دی او عذاب دا سوا پا وقت کے راغے ختم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر صحابو خیبر تتلیو ارا سبا وقتو نا اول چھ قدو باسی اللہ اکبر خربت خیبر خیبر لاڑ اوران شو خو اللہ اکبر یو خو چلخی پوجی تا چھ ہم لکے دا بنوے یا علی مدد اللہ اکبر وایا زیم پا پوجی کے دے او پا مجاہد کے دے او مو عجب رانشی چھ دا سکو ما ندا زکو ما ندا دا اللہ مدد دے اللہ اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین وتولى عنهم اور ڈٹ شاد دینا فتولى عنهم وتولى عنهم حتى حين ترس وقت پورے وابصر فسوف يبصرون انتظار قوام فسوف يبصرون زردادی بوم انتظار کی رخ پل انجام سبحان ربک سورت ختمی فصافات صفن فزاجرات زجرن تو ملائک و عجز بیان شو تو شیاطین و جنات و عجز بیان شو دا انبیاء و عجز بیان شو شفاعت قاریه نفکو سبحان ربک رب العزتیم پاکی داستا رب لام رب العزتی چه رب دا عزتیم عزتنا اللہ ورکی پیغمبران علی عزت ورکڑ دیارا موقع کے دشمنان والا تباہ کردی دی عما یسفون سبحان ربک عما یسفون سبحان اللہ عما یسفون مخیوی اللہ اسوی ربک تجلال اور جمال دوارا صفتنا داغنا چی دی یہ بیانی وسلامن علی المرسلین و سلامت یادا پر علی گلشو زیپا دیووی کن سلامن علی نوح فی العالمین سلامن علی ابراہیم سلامن علی الیاسین علامہ آلوسی او علامہ دمشقی تا دوار لکی المرسلین اغا المرسلین المبلغین عن اللہ التوحید چی دا اللہ توحید یہ تا تا درو رسو مسئلہ دا توحید یہ بیان کرد پایے کہ دا مسئلہ وا چی شفیق قہر نشتا الحمدللہ وسلامن علی عباد اللذین استفام والحمدللہ اور ٹول تعریفنا اللہ علیہ ردیم بولی دی والا تا پیغمبران و مدد کی دشمن تباہ کی گی الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین فقطعا دابر القوم اللذی نظلمو الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ ٹول تعریفنا اللہ علیہ ردیم رب العالمین شرب دو مخلوقات دیم دا علی رضی اللہ تعالی عنہ قول بعد مفسرین دے دیکھ نقل کردے دے من احبا سوک چی دا غواری چی دا دا عمل لدیر پوچھتا پیمانا باندے پتول کیو خیجی اجر و ثواب دے والا اللہ زیاد ورکی ردی چی کل مجلس ختمی ندار پاخر کیوی سبحان ربک رب العزت یما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین معالم التنزیل پائے کدا علی سے دا قول اگا نقل کڑے شوی دے سورت سواد سورت قمر نروس تو نادل شوی دے اور دعوت سورت وس دی سورت کے داخی شکم نیکان بندگان دی المرسلین دی او اللہ غرکڑی دی او اللہ خپل ویلی دی وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارُ نپاغ مصطفین الاخیار بان اطلاعات شروع شوی دی. او گورا داود علیہ السلام تا امتحان دے, او گورا سلیمان علیہ السلام تا امتحان دے, او گورا ایوب علیہ السلام تا امتحان دے. دا انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات واقعات دے ابتلاع اغا ذکر کیم. او مخی سر بے ربط ان دغش جتر شفی قاری پا غم کے اغی خود اللہ رب العزت پا امتحان کے ریسار دی, عاجزی کا ان کے لیے اللہ تا. او خلاصم دک کرا چه دا داود و سلیمان او دا ایوب علیہ السلام تفسیری واقعات دا باقی پیغمبران تشتمون و اجمالی ابتلاعات اغب ذکر کی و سر بنا منز کی خی چه ملائک دا اللہ منقاد دی او پا ابلیس بانے برد کی. دلتا با دا واقع ذکر کی دا شیطانو او یو عقلی دو وحی دلنو پا کرازی تخویف دنیاوی بئی او بشارتو نبئی او اخر کے بصورت اول تا رد کی او بیا و تخفیف دنیاوی اول تمهید مع ترغیب. سواد اللہ پویگی پا مطلب دادی یو حرفو. امام بغوی پا قیل سر قول نقل کرده ده اسم اللی صورت زاد المسیر کے ابن جوزی اغوی دار اللہ پاسماو کے یو اسم ده ویدا ابن ابی تلحر ده روایت ده ابن عباس نکرده دنو چا ویدری چی دار قسم دا پار رازی او زحاک وی ابن جوزی و تفسیر قرطبی دوار دا خبر نقل کرده دا چی رسواد مانا رسواد قلل سواد والقرآن زی ذکرو گواد دا قرآن زی ذکرو نصیحت والا وو دا پار دا شهادت تے گوائی دا دا حقانیت دراتون کی مضمونو زکا کمونگا وو دا قسم واخلو جواب قسم با بیا محضوب منو اغام دیر غور خبر نرا او کرو اللہ رو باسو نو یا ما بقی موضع و شبہتین وغیرہ یا انہو لمعجزن مفسرین چرو باسو لرے نو دائین خدا را چر گواہ را پارے کا گواہ دے قرآن زی ذکر ذکر انزلنا الیکم کتابا فی ذکرکم شرافت والدے بیان و وضاحت والدے نصیحت والدے بل الذين كفروا بلکہ اخفلا دا کافران فی عزت فزد و پینات کی دی و شقاق و مخالفت کی دی. دا نبی علیہ السلام سر دشمنی دا بس دا خدیر پارے دا سرنے لگینو زدیان دی نادیان دی. کم تخفیف دنیاوی کم آلکنا من قبل من قرن سونا منگا تباکڑو دا دین مخیر پیڑونا فنا دا وچقی سوری والیویم کلا راوی نی ولو دا علاقت پا وقت کے ولا تا حین مناسو انو دا وقت و وقت اخلاسی اغا وقت کا دیر شور جوڑ کے چگی سورے ہوا ہے دا غیر سا فیدہ نشتا ولا تا حین مناسو انو دا وقت و وقت اخلاسی لا نافیہ پا مانا دا لیسا او تا پاک زائد راغل دے لکا ربا او سم سرم کلا کلا دا تا زائد راشی ربا تو سم تو اغا بھی لکی گی تفسیر قرطبی و کشاف کی دا خبر اشتا او دیدے کہ ردیدہ مرفوع اکثر علماء حذف کی تقدیر دغر و باسی مانا مونگ دا غوکڑا فلا تلحین و حین مناسو نو دا وقت و وقت اخلاسی زجرو و عجیبو پا تعجب کے پریوت الدیم انجام منظر منوم ددینا چراغ دیتا یرا ورکا ان کی ددید جنسنا بشریت نمانی وقال الكافرون وای کافران هذا ساحرون دے دروغ جن دے پا موجداتو کی کذاب جادوگر دے جادوگر دے پا موجداتو کی کذاب غٹ دروغ جن دے پا مسئلہ دا توحید بیانولو کی دا توحید خبر چکی یا دا موجدات پیش کی دا ٹول گپ شپ تے اجعل الالیتا الہ واحدا آیا دے گردوی معبودان دیر معبود یو ان هذا لشيء عجاب یقیناً دا خامخا ډیر ناشنا شی دی خود ورته ناشنا ښکار چی او تن سوری دلی نی کنه او ویوری یی لی دلی نی وی وی نی ناشی وته ناشنا ښکارینو پر یان چې کله قران نو اورې دلی نو دی ویرو ان سمعنا قرانا عجبا مونږه عجیب قران اورې دو اوس تا یو حاله لی دلی نه را کنه او ته سوچ کې چې جی بشه دینو خروس تو بہت سر عادت شکانا استاد توحید مسئلہ نو اورے دلے جاہلیت دورو او چارتا بیان کڑا دن غاڑا وطا کی دا تش پدی بانا چی شیون او جاب وطوی چی بز زین منم دا غلط تری کرا وان تلق الملعو منهم انتلاق عربی که دیتوی چی او سڑی زی خو ارادہ بے ارادی زی پزان پو انی چی خو یاد دل تی یا ورغلی تا دیر غصے پا وقت کے دا غم پا وقت کے ایو زہاب دے ندا دیتوی چی فکر سر روان شی زہابا خپا فکر روان دے او انتلاقا لگ دا سے بے اختیار ہے تلل شورو کرل وان تلق الملعو منهم نو ٹرت والو اگر ٹرت والو تو ای پختو کے لکہ جب پسو پدان پہ دن جوڑ بل دے ترہ سے دلو اگر موتبرانو منهم پدی کے دا چاچے ویچے ایر منظر منهم ولی راغل جد اگر منهم ننی ندی ٹرت والو او تخت دل او یو بلتے وی انیمشو زے وصبرو علا علیتکم اور ٹنگ پاتش اعلی آلیہ کم تخل و معبودانو پہ عبادت. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگر چکل اسلام روڑو نہ مشرکان ڈیر خپو مومنان ڈیر خوشحالو نو ولید ابن مغیرہ پاگ وق ویلو دے مشران د قریش ہوتا او پدے کے تقریباً پنجیش مشران ادی ٹولو او پٹولو کے مخوری د عمر پہ اعتبار سر زیات ہو اگر ولید بن مغیرہ ہو چھے داد چل بہو کو چھے دے ابو طالب لبا جرگا لڑشو طول مشران بولا لڑشی پو بے کو اور تب او آئیو چھے انتا شیخ ہونا شیخ سیبتے و کبیر ہونا و غٹتے خو لیکن تا گوری نا دے ضرورہ دے کم کار شورو کڑے دے دو خدا مونگا آگا معبودان سپکڑلو اور مشران تیرالا دا کمکلتیان اس بطن اکڑلو اللہ علوم و نبی علیہ السلام تے دا خبر اکڑلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو ویلو چستا سو لن مطلب سری خبر راتو کا نئی وتے لن مطلب دار جی توحید مو بیان وا اول کلارشا زمون د معبودان نس غواڑے نبی علیہ السلام ورتوی یو خبر دماو منے دا عرب بم بادشاہان شے او دا عجم بم بادشاہان شے نا بوجالو ویلو چہ دا تے خود لس خبر منو چ بادشاہی پکی او خوشحال پکی نبی علیہ السلام وطوی قولو لا الہ الا اللہ نجی دے وطوی نوانتلق الملعو لارلو یو بلتے زے پاسے پاسے بس پکپلو معبودانو ٹنگ پاتے شیخ پل کار کوئے تا دا خبر پریدوئے دا خو مشری گواری دا خو غرزی دے اور دا خبر خو منگا ندے وری دلی مخ کے خلقونا ناغ واقعی طرف تو اشارہ کی انیمشو چیزے ان تفسیریشو او ان تفسیریت جوڑے نو ان تلقاو پا مانا دا وینا کے اوے مشرانو پا دی کے چیزے وصبرو علا لیتکم ٹنگ پاتشے دخپل معبودانو پا عبادتو ان نهادا لشیون یرادو یقینن دا مسئلہ دا توحیدو شیون داسیو سیز دے یرادو چی ارادہ کڑی شوی دا یعنی دے غرزی دے دین سے ارادہ کڑے شویرا توحید موحید نشتا کو مشری کو آڑی نو چھ پر اکری کے دمانو موشی ما سمینا بیادا فی الملت الاخرہ ندور ادر منگا دا مسئلہ دا توحید فی الملت الاخرہ پاقی دین رستنی کے ملت دا عیسیٰ علیہ السلام یا ملت دا آباؤ دا اجدادو پائے کے دا منگا ندور ادر شاہ علی اللہ فوز القبیر کے لکی ملت دا قریشو تو قریش پا دین کے خدا خبر نورا غلی چا اللہ یو دے زکا خوطن آشنام دا خبر لگے دلا این حازا اللہ اختلاق ندی دا اللہ اختلاق مگر دا دروغ دی اون زلا علی ذکر و منشد انکار آیا نازل کریشو علی پا دی آن گلے پہ نادر شو اللہ باپ کے مفسر ہوئی نہ اکبر دے نہ اشرف تے نہ شرافت سے وعدے نہ عمر زیاد تے من بین نازم پمینس کے مخورشتا او مشران شتل خیرا ادر ترے پکے جکم دے نہ مشری ملاوی گی یوا بلوں پی شک من ذکری بلکہ دی پشک دی زمار وحینا بل لما یزوقو عذاب بلکہ دی تروز پورے نرے سکل عذاب تا خبری ذکر کی چی دیس خون تر خلی شوی ندے اما اندہم خزائن رحمت ربکا یا ردی سرا اختیارات تی تخزانو در رحمت در افستا دی سرا کنجیانی دی داغ نعمتونو در افستا دا نبوت با دے تقسیمینو اہم یقسمون رحمت ربک زخرف کے براشی اخر کے بوی و رحمت ربک خیر من ما اجمعون نبوتو العزیز چ زور اور دے الوہاب و دیر بخون کے دے شکر دی جدی سرا خزائن نشتا لکا مخی ترشو ام لهم نصیب من الملک شکر دی جدی سرا بادشاہی نشتا اہلی کتاب نہیں جا کتاب والا کدی سرا وی فیض اللہ یوتون الناس نقیرا خلقولی دل جدی لیکم بادشاہی ورکڑلا جدی سکیلا ام لهم ملک السماوات والارد وما بینهما یا ردی آیا ردی لپارا بادشاہی دا اسمانون اور از مکرا او سچے ردی پمینس کری فلیرتقو فی الاسباب پس دی دیو خیجی فی الاسباب پاندر پایو دا اسمان پلارو جندم ما هم جندم ما جندن کے تنوینو دا ما و سر جخشوے دار قلت دا پارا دے دی لخ کر گوٹی دی دانا مکیرا مشرکان دی اسے یو لخ کر گوٹے گونتا کہ دینے تصغیر تے جوڑ شو او تصغیر لے تحکیر شو لکہ یو کٹی یو کٹکی یو ملا یو ملا گوٹی یو وادی یو ودکی جندم ما یو وڑکی گونتا کہ لخ کر گوٹے دے ہونا لکا دغلتا معزومن من العذاب دا صفت تیرے جندم مارا پارا ماتبا والورکڑیشی دا من العذاب والا دیم صفت تے من العذاب دائی ڈرونا چلے انبیاء مخالفو اولائی کل العذاب ورپسی را روان سیوزم الجمع ویولون الدبر کذبت قبلهم قوم نوح دا تخفیف دے او دما قبل دعوی دا پارے او نمونہ دا سنگ جندم ما اونا لکا مازو من العذاب دے لخ کر لدہ قریشانو دا مکیر مشرکانو جی دا سنگ ماتی ورکڑی شی نزیری ہو گورا در اگر جنتیا کردے وامک کل دین قوم دا نوح علیہ السلام و آدیانو تخپلو پیغمبرانو او فرعون ذل اوتاد چی بیخونو آلو تفسیر جلالین کی دی چی کل بے عذاب چالا ورکو نغت سلور بیخونو بے پار طرف ولو وخو چار میخ بے کو چی ترڑکو نوخی دویم ذل اوتاد کنائر دا استحکام نا دیر مضبوط حکومتی ہو کمزور حکومت نو چاشی را خلق چکم دے پو دو بانے بے ساتلو پر دو سیٹو بانے ہو کس پاس شوی دے او غلے گور دونو چت وزارت ور کردے دے پر یو سیٹ با پاس شی او غلے با وزارت ور کی ولے چھ ما سرے ووٹ میں سیوائی کنین بیا پا ما بانے ہوڑی تا غا حکومت چھو غا مستحکم ہو زلوتا دو لیکن او سڑی وی دا مضبوط شی دے ما پی برنجی بی خونہ والی دی ندا سر فرعون حکومت چھو اگر دیر مضبوط ہو درہم دا چھ سزا بے دیر عجیب اور کولا مارانے چھ کم دے سرکاری مارانے ساتھ لیو یو سرکاری مولا دی یو سرکاری مارانے سرکاری مارانے ساتھ لیو او لڑمانان او پاگے بے ٹکون خلکو لور کولا سرکاری سپیے ہو او سو کوئی چھنا دا مطلب دے ذلو اتا دو امارتو نا دیر مضبوط ہو بنگلے بے جوڑا ولے او سمودیان او قوم دلوت علیہ السلام و اصحاب الکا اسیدن کی دبانا قوم دا شعیب علیہ السلام اولائک الاحزاب دکا دی غڑلے چھ دا پیغمبرانو مخالف تیری شوی دی دا غڑلے یادو ما اگی ما تے خوڑلے دا دیو مو جندم ما و نالک مازوم من الاحزاب ان کلون دا بلی اللذین کفرو سرو لگوا فی عزت و شقاق ان کلون نو دا ٹول الا کذب الرسول مگر در روجنے گنلو پیغمبران لرا فحق عقاب راغ پی دماغ عذاب تخفیف دے دے مکی مشرکان تا ٹول مشرکان تا وما انظرو هاولائے انتظار نکی دا کافرو اللہ سے آتن واحرتن مگر دے ہوئے چگے نفخ اولات نمراد دا یو دل پش پیلے کے پک والی جی یا بسمی مالا من فواق نبی دا غیر پارا اس اسارے دل فواق عربے کے دیتا ہوئی چکلا یو خزا غا میخا دا غیر پی اخلی او ویل وشی نا طریقہ دائی چلک سات دا پار رستو شی نو بیا وته بچی ور پری دی ناغا غوا بچی ته پی ور پری دی نو دیتی والی بچی ته خوا کی د دې دواړو لوشلو په منس کې چې سونا ټیم دی نو دې ته فواق وی لیکي عمر ابن عبد العزيز وی چې زما خو ژوند دی له خوښ دی چې له بدعت رد پکې وکم او د سنت اشاعت پکې وکم او کدا نه نه زنه غواړم چې په دې دنیا کې پاتې شم فواق پوچھے غون تک ذرا نہ بھائی داغے دا پارا بیا اس قسم لائی سارے دلو وقالو وائی دی ربنا اے زمونگ ربا عجل لنا قطنا پتلوار را کے منگلا دا عذاب غبر خدمون قبل یوم الحساب مخی دا ورد الحساب نا دون از لغور دینو بی منگ پل قسمت پونے مخی غوارو دا عذاب برخ لزمونگ دا پارا ابا کلائی من دون سور نشو کولے یو روڑے تا سور نشو کولے یو دے تا سور نشو کولے پس زر دے غذاب راشی اون پا کسم واقع گا اس بر علاما یقولون سبر کوا پاغسو یقولونا چی دیئے وائی اس بر علاما یقولون نبی علیہ السلام لتسلی دکنا چی دے خلق خستا پا بارک یوں مختلف خبر کردی دی ابو طالب لم تلی دی سی کردی دی سی کردی دی نمخکنے واقعات ورتا دا تسلی را پار پیش کی چوگر دے مخکنو پیغمبرانو تا سونا تکلیفو نرسی دری دی ادیم پہ ابتلاعاتو کے راگر شوی دی صبر کوا علامہ یقولونا پاغبان دے چی دیئے وائیم وزکر عبدنا داود آدل اید یاد کا دمونگ بندہ داود آدل علیہ السلام زل اید چی حمت والا ہو عبادت کی قوت و طاقت سوا ہو زل اید دا مانا را اید بھی لکی کی طاقت تا عبادت طاقت سیوا ہو یاد بادشاہت زور یہ زیات ہو تفسیر خازن دوڑا خبر ذکر کری دی نبی علیہ السلام فرمائل احب السیام الاللہ سیام داود غر روجہ اللہ تعالی داود علیہ السلام روجہ را احب الصلاۃ الاللہ صلاۃ داود غر منز اللہ تعالی داود علیہ السلام منز دے اگر بھائی اور روجہ کڑے ہوا بل اور کو جاؤ ادا گران کار دے ہمیشہ کروجی نہیں سن بیا وسر سڑے عدت شی بھائی اور رس روجا او بل اور رس کو جا دا ڈے گران کار دے او بل بیم دا چیغدا شپچ وا دا تقسیم کڑے وا نو پیو عیسا کے بے ادا کے دو او پبل عیسا کے بے دار بول عزت عبادت کو بخاری کم روایت ترے عبادتن والو ہمت والو حکومت مضبوط ہو انہو اواب یقیناً دے ورگردیدن کے او اللہ تا اواب ورگردیدن کے او اللہ تا اوابی نے کولا بالعشی والاشراق اشراق کو صلاة الزحا اے کولا انا سخرنا الجبال اول نعمت ہو یقیناً منگا تابی کڑو غرنا معود دسرا سورت سبا کے ذکر تیر شوے دے غرون بہت سارا تسبیح ہوئے مارغان بہت سارا تسبیح ہوئے یو سب بہنا چھ تسبیحات بے ویلو فعل ذکر کر تجدد اور حدوث دا پارا بیا بیا نوے نوے کار بے داو دار دا دا غرو چھ تسبیحات بے وی چھ کل بد تسبیحات ہوئے چھ داود علیہ السلام با تسبیحات شروع کرلو نو غرون بہت شروع کرلو موجودہ وا بلعشی والاشراق پا ما خامی کے او پا سبائی کے الاشراق پا سبائی کے او بلعشی پا ما خامی کے صلاة الزحا تا دے منز دا پارا استدلال اغا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آیت نہ کڑے رے دا ساخ پا وقت کے چرا منز کی گی او دے تا صلاة الاوابین ہم وائی اور ادھر ڈیر جات فضائل لاغ دی دی تو نبی علیہ السلام معمول سلور رکاتا ہو دویم کڑی دی دولت پوری کڑی دی وہ معمول یہ سلور رکاتا ہو دل تا یو خبر ادھا پا احسن الکلام کے ویچ پدے کے صلاة الاشراق چی دانور یو نیزا یا دو نیزے تا غرون روچت شی اگے طرف تا اشارہ دا یو اشارہ کو دے طرح پل اگر پا دے تفسیر کے دا رنگو نڈیر ذکر کردی دی نوی دا رنگ یو بل رنگ پا کمشتا اشارہ دا پکے صلاۃ الضحا تا شیخ تا صلاۃ الاوابین ہم لکھی گی ٹھیک دا صحیح دا جس کے راضی پر پسی لکھی او سوک چے دما خام نفل منستا اوابین وائی دا صحیح ندا دا صحیح دا دغه خبر ہم دا چے صلاۃ الضحا تا اوابین وائی دا دیر مخ کے مولانا مدنی لکلی دی پخپل سلاسلو کے تا دے تحقیق نمخ کیا گا تحقیق کرے دے چی داشتا داغی نا انکار نشتا خدا دوے ما خبرا چی دا ما خام نروس تو دیتا نیچی ویرے کے دے نکستاسو خیالی ما تاستا ویلو انہو کان للاوابین غفورا التا میرا تم روایات ذکر کرو اور تتجافا جنوب من المزاج ایک رے بے عقیب آوالا سرا مونگا خبرا کرے وا چی دا ما خام نروس تو چی کمی اگے تم ویرے کی گی حلیت الاولیاء پلام دا دے والے پیش کیا روایت دا دے ضعیف نی پنزم جل لے او دو سو سفرہ پائے کی دا عطا الخراسانی خول لے ما بین المغرب والعشاء صلاة الاوابین دا ما خام و نماز خطن پا مسکے چکم نفل کی گی دیتا صلاة الاوابین وی لکی گی ادا غزان لر صلاة الزحام اوابین نراغین انکار نکو خوچی دیتا نوی لکی گی نپدے بانے باس کو ادا خبر ام نکو چی سو رکات دی شپگ دی سلور دی دو دی خو لیکن دا وابین اطلاق پہ کڑ دے اور دایر پار دلائل اگا موجود دی وطویرا محشورا وسخرنا او تابع کرو منگار داود علیہ السلام سر مارغان جمع کری شوی تا وطویرا آتب کپال جبال بانے کنا انا سخرنا الجبال انا سخرنا طویرا کل اللہ اواب ہر یو دا دی غرونو دا مارغانونا کلن تنوین عوض دا مدافن لینا کلن من الجبال وطویر لہو دے اللہ تا اواب ورگردیدن کیوں یا لہو دا داود علیہ السلام دا تسبیح پا وجہ سلام اواب ورگردیدن کیوں اللہ تا وشددنا ملکو دویم نعمتو وشددنا مضبوط کرو منگا ملکو دا دا حکومت پا دی دنیا کی دریم نعمتو واتینا والحکمتا ورکڑو مونگ دتا پیغمبری د حکمت نہ مراد زاد المسیر کے ابن جوزیب النبوت اغسترے د دین چ کمیلے می ومن یوت الحکمتا فقد اوتی خیرن کثیرا وفصل الخطاب او فیصلہ کہ ان کے تقریر او خبر غصہ واضحہ جامعہ د حلال او د حرام و بیان احکامات بالکل صفا وفصل الخطاب بعد مبصرین لکھی دی چھے اول اما بعد داود علیہ السلام ویلو ادا قول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام شعبی دے زاد المسیر کے ابن جوزی دی کلے دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی چھے دا دا اصل دیر مدے دارو دیتا فسط الخطاب بھی لکی گی البینتو علی المدعی والیمین علی من انکرا چھے مدعی و گواہان پیش کی اور مدعالے چھے کم کس انکار کی نپاغبان نے با قسم رازی چھے کل دا مدعی سر گواہان نی تفسیر قرطبی او معالم التنزیل کے امام بغوی دالی صرف دا قول نقل کرے دے زکا پدے سر دا خصوم دا کلام دا قطع شکنا تا خبر غصشی گوان پیش کا نشترا سرا اب قسموں کی نا خبر ختم شوا نا فصل الخطاب شد وحل اتا کا نبو الخصم او آیا راغل دے تاتا خبر داغے جگڑ مارو دائے مقدمے والو دا جگڑی ایزو تصور المحراب کلچ دی رو خطلو المحراب عبادت خانے تا پا دیوال رو خطلو از دخلو علا داودا دا بدل لے دمخ کے ازنا از تصور المحراب او از دخلو حل تاکن بول خصم از دخلو علا داودا کلچ دی داخل شوب داود علیہ الصلاة والسلام ففضعا من امنو یرد لدینا طبعی یرد نبوت خلاف نلا قالو دی ورطوویلو لا تخب ما یرگا لوت علیہ السلام ام یرد لوتے ما یرگا موسیٰ علیہ السلام دا مارغ مسئلہ کی ریدلو بھی میرے گا خصمانے نحنو خصمانے منگا دو جگڑ ماریو منگا دیو جگڑے دو فریقیو بغا بازونا علا بازن زیادے کردے بازی زمونگنا پا بازنو رو باندے فحکم بیرنا بالحق نفیسلو کا زمونگا پا مانس کے پینصاف سرام پینصافیو نکے ولا تشتتو او بے انصافی ہونا کے زیادتی ہونا کے وعدنا الہ سوائے سرات او خونو کا منتاز لارے برابر چکم برابر لار دا پدے کے اکلار را تو خیا این دا اخی یقیناً دا سورت دا مقدمے یقیناً دا دا اخی بدل لہذانا یقیناً دا زما رور دے او ما سرا پا باطلہ لگیا رے جگڑ کی دینی دور میرے سم سکنا اسی دا ما دا دم ادب یو دے لہو تسعن و تسعون ناجتنا دا در پارا یو کم سر گڑی دی تمیز دا عدد اوسط و مفرد منصوب دے مونگا دا ندیوی دی چپا موسوا کے اغیل عربی نو ورزی او دا عددون غلط غلط تی یو لس دو لس سوار لس پار زایا نا دا کاتب غلطے دی اردے کے دا کار چاہتا پتا را چی تمیز دا عدد اوسط چی دا مفرد منصوبی دلتا ناعجتن تمیز دے مفرد دے منصوب دے تسعون و تسعون دا عدد اوسط تے دا در پارا یو کم سل گڑی دی ولیا ناجتون واحدا او زمار پارا اکی یو گڑا را فقالان دے ماتا وائی اکفلنیا راکا ماتا دا یو گڑا اوالک ماتا دا یو چتتے بلکل بیغم شی یو گنگڑے رسا بیکے ما سر با پورسل شی اتو پا دیو سکے بس دار دی زمیدارو عدد تینو دبلغ یو تنشی کتلے وعزنی فی الخطاب او زور وردے پا ما فی الخطاب پا خبر ترکی دباو ساتی ما پا خبر رکی چھڑ لازی پا ما باندے فی الخطاب پا خبر رکی کھلے نا دا خو زبردست کھلا دا نو او کاروبار دیر زبردست تے دیر پار راغلے ما رحم درخواست تے مسئلہ سوا دا دوا ملک راغلو انسانی شکل کے د امتحان د پارا نو ته د یو خبره اورېدلا او فیصله چې کم دینو وکړل او د بل بیان نه دی اورېدلې او طریقه دار چې تاله یو تن راشي کنه چیرې پلانی دا کړی دی فیصله را لو کنه ته بوته وې پلانې راو واړه چې هغه خپل بیان پیش کی کنه یو طرف خبره خو مور را چا کنه یو تن خبره وکړه چې دا چلل بل طرف له لړشه چې دا خبره څنګه را دوارو خبر اور ان بیا بتا انجام تور سے ادا سے کیگی چکا کلا خلق دوارو خبر اور نہیں بھی منگا پوش ہو چی دا دن نسو چل لے نو دا کم چی یو کم سل گڑی لری دا خو مالداری غنی سڑے رے ادا اکثر ظالمانی او دا پیسلا ور کڑلا دا چی لقد ظلم کا بی سؤال ناجت کا اعلان عاجے چی دیکھو دیتا مانے دیر جاتی کی لکھا سنگا چیتا ہوئے او واقعی چی دا مفتی کارم دارے جس صورت و طریقی چیوی داغی جواب بکی چی آپ کے قول کے مطابق آپ کی صورت آپ نے جو صورت بیان کی اس کے مطابق چی تاکا مووی داغی مطابق لقد ظلمکا پی سؤال ناجتکا دا ٹھولو نا غور خبر دارا شاپا کی داوی دی مودودی سیب تفہیم القرآن کی دوریا خبر ذکر کرے دا چھ دے سر امین وا جہاد لے لے گدا خاون والا چھ دیل تا مڑ کم خطرناک مہم باندے اب یا چکم دے نو دے غختلا چھ دا خدا دا والا پا نکا کے راولا دے کے لکلی دی تفسیر مدارک کے دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول سوک چی دا واقعہ ذکر کی پا دے طریقے سرا نو دبانے با ڈبل حد قذف لگی حد قذف اتیا دورے دے 80 × 2 = 160 کوڑے بدل لگ ورکولی کی گی ذکرہ کسی چی دا نا باطلتن را آسن تفسیر خازنو او قاضی عیاز اغاں خپل کتاب کے لکلی دی شفا کے چی دا دے کسی بیاناول لسرنو دی کل لسرنو ٹکنو دی دا چې دې کلی شوی دنه سر نه ٹک نه را ہاں دې کې یو بل خبره بعد مفسرین لیکلی را چې اسه دا غې جنې چا تپوس کړو خبره لا نو برابر شوی او نه پکې نو شوی امنس کې داوود علی السلام پیغام لېګلو نو دا راغه مخکنه نه لګس پکې شولا په دام مناسب خبره نه را بل قول پکې دار چې د اوقات تقسیم کړو دا به زمار قضا وختي ادا بد ہمارا دنیا وقتی ادا بد ہمارا ذکر وقتی پاگا سلسلہ کے پدبا نے چکم دے نا امتحان اگر آگلو بہرحال دا یو واقعہ کو پکے بالکل غلط رہا دا اوریا را کیسه او مفسرین پہ اکثر محققین مفسرین دیر پا سخت پا دے باندے رد کی چی دا کیسه ثابتا ندا او دا اللباب کے مفسر لکل دی چی سوک دا کیسه لکی لکا بازو لکل دا نو دے اشاعت دا فاحشی کی یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنو دے پائے کسانو کے رازی نو گویا دک خبر کو بالکل غلط را ادا بلا دا اجتہادی غلطی دا وڑو کے وڑا غلطی دا چی دا تپو سے کڑ دے دا خطبے دا پاسا نو دا لگ خلاف اولا کار دے نو دا غیرہ گنجائش تا خود دے کہ خبر دک کر سی رپو چی دا کم ڈگری والا ورکڑ دا نو دا جالی ڈگری دا نو تنبیہ والا ورکڑ دا چی دا سی مکوا قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ فیصل داودی دارا اویل داود علیہ السلام خام خا پتا کی سلام د زیاتے کڑے دے پتا لک سنگ جتوے سو نور نیم خبر ہو جتو سوے او پکار کو داو چھ دے بل نیم تا پوس کڑے جتو پکے سوے وی سوال اے نا جتے کا اعلان اج پغختلو ستار گڑے سرا اعلان نعاج چھ یوز کی اخ پل گڑو سرا الا انضمام نعاج ہے دیوی چیزو دی خپل یو کم سر سر دا یو اغا یو دی کوما نو پا دی اعتبار سر دا سل با دمار پار جوڑی شی اب یا عام قانون ذکر کی وَإِنَّا كَسِيرًا مِنَ الْخُلَطَائِمْ یکیناً دیر دا شریکانونا لیبغی بازو ملا بازو خام خازیاتی کی باز ردینا پا باز استا خبر ٹک دا خصمان بغا بازو نا علا بازن لیبغی بازو ملا بازن تا دیو جن دا شراکت کاروبار کا دیر احتیاط پکار دے چې د دوو کسانو دکانداری شریک را یا بل سه یو کارخانه وغیرہ شریک را د دوه درې سلور تنو نه پدې کې لګ احتیاط پکاري ها الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر کسان نا چې مان راوړ دی عمل کوي نه کو وقليل ما هم یو مادر قلت تا یو قلیلن کې تنوین د قلت ته یو د امه سی واکړه د پاره د قلت ته دا دانه ډېر کم شوي دیر لگ دی پا دی کے اگا چی شکر گزار دی مقیم تیر شو وقلیل من عبادی الشکور داود علیہ السلام پوشو وزوننا داودو کدا آغا صورت شی چه ملائک را غلی دی ندید ایک وزوننا پا مانا دا علم یقینی شی زکا داود علیہ السلام ورطو قتل کنا نبیا غدوہ کسان نونو پا برابانی بس لڑلوال واتلو ندا دلیل لدے چه یقینی قطعی چه دا ملائک را غلی دی او اسمان تبر ورغلی دی داغ صورت کې چې دا خصمین هغه ملکین وو او که دغه نه وای نو بیا غالب ګمان شه داغه نو بیا په معنا را غالب ګمان سره هغه راځي یقین او کو داوود علی السلام ګمان او کو داوود علی السلام انما فتناو چې یقینا مونږ دې پازمیخ کې واچو واقع دې ذکر کړ تقوی شفیع قاری دې پازمیخ کې راغله دې فاستغفر ربه بخنه غختل رخ پد ربنا وخر راکعن واناب وغرده دا اللہ تا سجده کون کے راکعن سجده کون کے زمون فقهات زکا مسئلہ اوباسی غر خونو دی خواست لجواز پا درجہ کہ امام پوی عالمی اور سجده آیت ہوئے رکو لزی اور نیت پکر سجده کی سجده وشولا اور غر دار چی سجده کی خوکوے کڑلا نفس لجواز پا درجہ کی شویدہ زکا راکعن ساجدن تا ہوئی واناب او گردی دو خاص طور باندی اللہ تام فغفرنا لہو ذالک منگا بخنا اکڑلا داود علیہ السلام تارا دک خبری وین لہو وجر استغفار دے استغفار لہو لے دون زور ورکڑو وین لہو عندنا لزلفا او یقین اندلا دا موسقا خام خادیرا نزدے خالص مرتبرا وحسن ماب او دیر خیستا و نیک انجام دے درجیم دیر اوچترا فرد منصبی بیسی چی درجه مچترا و وابم دے او انابتیم اللہ تکڑ دے یا داودو اے داودو انا جعلنا کام مفسرین لکی هذا من اقوت دلائل علی فساد القول المشہور فی القصتے دا قوی دلیل لے چی مشہور کسی کم دے خد ذکر کی دو ریا دا باطل کی سرا دا تے خلیفہ ویلے دے دا حکم اغا پر عیت باندے اگر چلی گی نافذ کی گی او اللہ کی چالا خلافت ورکی نا دا سے خلافت نہ ورکی چاہ پردو خود پسی گرزی او داغی د نکاون په درک کی. یا داوود او اے داوود ان جعلنا کا خلیفۃ فی الارض یقینا مونگا تو جوړ کړي خلیفۃ خلیفہ فی الارض پر ازما کا کی. داوود علیہ السلام له خلافت ور کړی دی ولی داوود علیہ الصلوۃ والسلام له دې سره سره حکومت هم ور کړی دی کنه دوی مسی پاره اخر کې تیر شوی دی. واتا الله الملک اللہ والا ملوکیت عمر کڑے دے نا مودودی دے کتاب نم دے خلافت و ملوکیت ہو چلو لے پدے باندے دے چدا بالکل دیو بالقسیم دی ادا جمع کی گی نا داولے نا جمع کی گی ام با ملکی ام با خلیفی داود علیہ السلام تو گو رکا نا فاکم بین الناس بالحق فیصلہ کوارا خلق و پمانس کے شرعی دے قانون مطابق پہ انصاف ہو دا حق نا مطلب دے شرعی چکم قانونی عدل و انصاف ہو دے انصاف نا بر خواہش ہڑی ولا تتبع الهوى تابیداری مکوار خواہشو مخک دم نہ دکڑے دا نہ چکڑے دے راو تا بندو ما او لیکن نہ دکڑے پدی باقی پاتشا الهوى نہ مطلب خلاف دا قانونی شرعی فیصلہ مکوا اڑو اللہ دل وزارت درکو گورندی درکڑا حکومت درکو بیا خواہش پرستی مکوا سمرد اتباع الهوى فیدلک عن سبیل اللہ وا بڑی تعالی را دا اللہ دلار نام یو سڑی تا طویل شی انتا متبع الهوا وکلو متبع الهوا دوالون فانتا دوالون خدا بولے ثابتے جدے سر هوا را خواہش دے تر خواہش تابداری کے سوک چر خواہش تابداری کے اگر گمرائی نتو گمرائی ندیاوتا دوم ویلشوی چی انتا دوالون وکلو دوالن فی النار فانتا فی النار تو دوالے اور دوال بہور کی زکا چی ہر بیدت دلالت تے اور دلالت جسو کی داغا سزا دارا چورتا بزی ان اللذین یقیننا کسان یضلون عن سبیل اللہ چی بلار کی گی دا اللہ دلارنا لهم عذاب شدید سمر اخروی تا دید پارا عذاب سخت تا سخت عذاب وجہ بیما بیما کہ یا ما مصدریہ جوڑا کا یا ما موصولہ جوڑا کا کما موصولہ جوڑے ننسو ہو زکا بسلت و عائدن عائد نشتا سلے سر عائد روبا سے اور کنما مصدریے نے بیادی تاجت نشتا پسبب داغے چیرکڑ دا دی اغورت دا حساب پسبب دے رول دا دی اغورت دا حساب لرام سورت کے دلیل توحید عقلی ذکر کی وما خلقنا السماء والارض وما بین وما باطلا منگا ندے پیدا کری اسمان اوزمکے سچل دے پا منز کری دے حکمت نخالی دا باطران مانا دارا چی حکمت پکی نشتا دا سے میں نے جی پیدا کری ربنا ما خلقتا هذا باطلا. عبداللہ ابن عباس مانا کی چگن ثواب و عقاب بنی بغوی دا غدا قول نقل کرے دے دا دے دے نبیاء آل سنت والجماعت ہو دا دے مسئلے دا پار دلیل ذکر کرے دے لکم اخی منگو موے چھے انسان کم کارو نکی دے یہ خالق نہ دے خالق یہ اللہ دے واللہ خلقکم وما تعملون زکا اللہ رب العزت اسمانونا ازمکا سچے پر ایمنس کی دی اگا پیدا کری دی دا عباد چکم کارو نکی دیم پیدا کری دی کنا دا خم بین سماع والارض دی یا پا ارض کی دی دا دینو خالقو ندی کنا اللہ دا دیر پرم خالق شو ذالک آزوانو اللذین کفرو دا غیز بیسا پیدا کول دا خلقوی دا سے اٹومیٹک پیدا رو پنا بشی دا داریان جی سنگوی زوانو اللذین کفرو گمان دیر کافرو فویل للذین کفروا من النار دا تخفیف اخروی ہلاکت کافران دا پارا من النار دا من بیانیا دا ورنا ام نجعل الذین آمنوا منقطع بلکہ اگر دو منگا کسان چیمان راوڑے دے عمل کوینے کو کل مفسدین پی لاردو پشاند فساد کو ان کو پریز مگا کے چسک شرکی ام نجعل المتقین آکا